A început din cer să cadă câte un fulg de nea. Strigăte se aud din stradă la fereastra mea. Fulgi zbor se pornesc pe copii, se topesc și e frig, iarna e grea. Dar visăm de atâta vreme la fulgii de nea. Fulgii se opresc pe stradă, albă ca tifea. Oare cât se fac zăpadă pe căsuța mea? Fulgii zbor se pornesc pe copii, se topesc și e frig, iarna e grea. Dar visăm de atâta vreme la fulgii de nea. Spiritul de sărbătoare bate pe la porți. Cu goliții voi bună ne-a cuprins pe toți. Fulgi zbor se pornesc pe copii, se topesc și e frig, iarna e grea. Dar visăm de atâta vreme la fulgii de nea. Strălucește-n noapte neaua, bradu-i lumina. Fericiți sunt toți copii, totu-i minunat. Fulgi zbor se pornesc pe copii, se topesc și e frig, iarna e grea. Dar visăm de atâta vreme la fulgii de nea. Fulgi zbor se pornesc pe copii, se topesc și e frig, iarna e grea. Las că vine primăvara și o să vadă.